Met vandaag onder andere de film Peterloo over het arbeidersprotest dat uitliep op een bloedbad. Een gesprek over de middeleeuwse inspiratiebron van IS en Bin Laden. En we praten met Vaticaankenner Stijn Vens over het Vaticaan als het moderne Sodom. De column is van Abdelkader Benali. En straks in het tweede uur vertelt Arnold Grunberg waarom we volgens hem allemaal een geruchtmakend Duits boek uit 1932 moeten lezen. I never thought that I could fall in love with an animal like this. But you know, you have to see her. You would fall instantly in love with her because she's unbelievable. With this huge sapphire eyes and this beautiful white fur, she is unbelievable. She has several mates. She is like a chic lady, like a kept woman with her personal maid. Ja, u hoorde de deze week overleden modeontwerper Karl Lagerfeld over zijn grote liefde, de witte Birmaan Choupette. Een kat dus. Karl is dood, maar Choupette leeft. En haar wacht waarschijnlijk een deel van de erfenis van Lagerfeld, die geschat wordt op zo'n 150 miljoen euro. Ja, en de vraag is natuurlijk, is Choupette de uitzondering of zijn er meer huisdieren met een dikke erfenis? Bij onze dierfilosoof, want zo mag ik hem wel noemen, en schrijver van een beestachtige geschiedenis van de filosofie, Erno Eskens. Erno, welkom. Hoe staat het er eigenlijk bij? Is Choupette al binnen? Ja, Choupette is wel binnen. Choupette heeft een paar verzorgers en een eigen kapper. En ze vliegt met haar privéjet af en toe naar fotoshoots toe. En ja, dat kost natuurlijk wat. Dus het is wel logisch dat Karl wat heeft nagelaten. Maar je begrijpt, staat het geld al op haar bankrekening, is eindelijk de vraag. Nou ja, dat is natuurlijk altijd een klein beetje ingewikkeld. Want dieren hebben de status van object in de wetten van Europa. Dus dat ze zijn dingen. En dingen kunnen niet andere dingen hebben. Dus daar moeten omwegen voor gevonden worden. Ik neem aan dat we daar straks op het eind van het gesprek nog even op terugkomen. Ja. Nu gaat het natuurlijk om Karl Lagerfeld. Laten we nog even bij hem stilstaan. Ja, want we hebben nog een fragmentje volgens mij van Karl Lagerfeld, waarin hij, behalve zijn liefde te bezingen voor Choupette, het ook al in historisch perspectief plaatst, zouden we kunnen zeggen. Laten we even luisteren. And she gives something magical that I understand the Egyptians from 4000 years before Jesus Christ, for them the cat was the most important animal. Huh? I understand that, huh? Ja, hij zegt dus dat hij begrijpt wat de oude Egyptenaren ook al in de kat zagen. Maar we waren toch wel benieuwd, want kon de kat van de farao in Egypte, kon die af en toe ook op een erfenis rekenen? Of was het eerder zo dat die mee de graftombe in moest? Ja, dat laatste vooral. Hè. Ja. Vooral in de latere periodes zijn er ontzettend veel katten gemummificeerd. En die werden bij de tempels van Bastet, dus de godin daarvan, zeg maar, werden daar gefokt. Maar de gedachte is dat die dan ook in het hiernamaals deelt in de rijkdom van de farao. Ja. Want zo'n piramide is vol met rijkdom. Maar ook de farao moet beschermen. Hè. Want de gedachte was katten beschermen tegen muizen die de oogst op eten en ze worden ook geassocieerd met slangen verjagen. Ze hadden vooral een functie. En er zijn dus honderdduizenden miljoenen van die katten gevonden in Egypte. Op een gegeven moment zoveel dat ze die zijn gaan uitstrooien en als as op het land hebben gebruikt om het land vruchtbaar te maken. Ja. En allemaal met gebroken nekjes. Dus ja, of dat nou zo'n feest was in Egypte, ik denk toch niet dat Karl dat echt serieus... Hij had zijn studie wat moeten uitbreiden. Hij heeft nog niet alles bestudeerd. Ik vermoed dat dat wel verstandig was geweest, ja. Goed, laten we even naar het huisdier als levensgezel verder gaan. Zijn er naast Choupette nog andere huisdieren die in hun testament voorkwamen? Heb je wat voorbeelden voor? Nou ja, Michael Jackson bijvoorbeeld. Hè, die zijn chimpansee Bubbles 2 miljoen euro naliet. Met daarbij de wens dat Bubbles aan zijn zoon, geloof ik, zou worden nagelaten. Maar ja, die chimpansees kun je natuurlijk helemaal niet als huisdier houden. Dus dat ging natuurlijk hartstikke mis. En inmiddels is de chimpansee toch maar in een apenopvang terechtgekomen. Die leeft dus nog? Die leeft nog, geloof ik. Okay. Ja. Maar een luxe apenopvang dan ook? Of? Ja, ongetwijfeld. Dat wel? Ja, ongetwijfeld. Okay. Privé apenopvang. Ja, en de kat van Dusty Springfield, die zangeres. Hoe heette die eigenlijk, die kat? Die heette Nicholas. En okay. Nicholas die heeft een boomhut en die is gebouwd in het huis zelf. Dus het huis is extra groot gemaakt, zodat er een hoge boomhut in kon. En daar slaapt hij op de nachtjapon van Dusty Springfield. Iedere avond wordt er een liedje gedraaid van Dusty Springfield voor hem, Son of a Priester Man of zo. Die heeft het ook behoorlijk goed, geloof ik. Dus, maar erfde bijvoorbeeld Nicolas ook? Was daar sprake van? Nou ja, je moet daar altijd omwegen voor verzinnen. Want dieren kunnen dus eigenlijk niet erven. Dus wat je moet doen is, je moet een legaat, of in Amerika noemen ze dat dan een trust fund, oprichten. En dan wijs je vertegenwoordigers aan die dan namens het dier dat geld beheren. Maar het dier zelf beheert eigenlijk niks. Het trust fund beheert het geld. Ja. En het is dan alleen geoormerkt als dat is bedoeld voor het dier. Zo zit het in elkaar. Maar het lijkt mij dat dat nogal snel problemen kan opleveren. Want zijn dus mensen die uiteindelijk dat geld moeten beheren. Ja, voor die zeker, katten. Zeker, ja, die proberen dat zich niet toe te eigenen. Daar er nooit gedoe over, zou je zeggen. Nou, dat is natuurlijk wel. De vraag is hoe je dat goed regelt natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dus als je zegt van nou, dat geld zit in een trust fund, en wat gebeurt er dan als de kat bijvoorbeeld overlijdt? Nou ja, dan kan je zeggen, dan gaat het geld naar de verzorgers toe. Maar ja, dat is ook wel een beetje een perverse prikkel natuurlijk. Hè? Als het om een paar miljoen gaat. Voor je het weet ligt Vicky onder de groene zoden. En het is ook wel gebeurd in Amerika dat er een zekere mevrouw Hemsley, die liet haar hond Trouble, ja, what's in a name, $12 miljoen achter, ook via een trust fund. En toen zijn de kleinkinderen die niks kregen, die vonden dat helemaal niet goed en die zijn naar de rechter gestapt. En die hebben dat gewonnen uiteindelijk, want de rechter heeft geoordeeld dat een goede hondentrimsalon echt niet meer dan 2 miljoen hoeft te kosten. En ja, zo'n man begrijpt er ook helemaal niks van. Nee, eigenlijk zo'n rechter. Ja. Maar even nog, want de misstanden, daar kunnen we eindeloos over doorgaan, hè? Want dat is een eindeloze hoeveelheid. Ja. Maar wat moet er nou gebeuren? Moet het nou, want een dier is geen rechtspersoon. Ja. En jij als dierfilosoof, wat is de oplossing? Moet een dier wel een rechtspersoon worden? Hoe moet ik denk wel dat het dier rechtspersoon moet worden. Kijk, dieren moeten het recht hebben om iets te hebben. Dus een vogel mag best wel zijn eigen nest hebben. En dieren mogen ook best wel rechten hebben. Hè? Dus en op het moment dat je zo'n dier tot rechtssubject, zoals het dan zo mooi heet, maakt, dan kunnen ze wat hebben. En ja, dan vervolgens moet je het nog steeds goed regelen, want er moet nog steeds een beheerder, et cetera, komen. Maar op momenten dat eigendom van het dier zelf is, dan is het ook via de rechter controleerbaar. Snap je? Dus bijvoorbeeld in zaken waarin, je hebt een familielid die niet helemaal goed bij is, en daar kan je bewindvoerders voor aanstellen. En zo'n bewindvoerder moet dan jaarlijks aan de rechter uitleggen wat hij met het geld heeft gedaan van die persoon. Hij moet zich verantwoorden tegenover de kat. Precies, ja. En hoe wordt het dan opgelost als die kat sterft en heeft bijvoorbeeld 20 kleintjes? Wordt het dan onderlinge ruzie tussen die kattenfamilie? Of hoe moeten we ons dat voorstellen? Nou ja, dat is een keuze. Dat zou je kunnen doen, maar dat wordt wel administratief wat gedoe. Aan de andere kant, al die dieren die worden tegenwoordig gechipt. Ze hebben allemaal al een burgerservice nummer, hoor. Zo ingewikkeld is het allemaal niet. Dus als je het wil, kan het. Maar je zou het ook anders kunnen doen en zeggen van nou, dan valt het geld terug naar de staat. Of valt het geld terug naar een goed doel of zo. Stichting Dierenrecht, weet ik veel wat. Doe iets leuks. Hè. Is Erno Eskens de enige die dit vindt? Of is er ook een lobby hiervoor gaande? Dat de dieren. Nee, dit is al een internationale lobby aan het worden. Ja, dus dit begint echt wel wat omvang te. Ik ben wel een voorloper, geef ik toe. Maar ik ben zeker niet. I'm not the only one. Ja, dus Choupette had eindelijk. Karel Lagerveld had nog even moeten wachten. Ja, dat denk ik, ja. Karel wou ook trouwen, hè, trouwens, met Choupette. Als de rechtspersoon is, kan dat misschien straks ook. Dat is wel de glijdende schaal waar dan natuurlijk voor gevreesd wordt. Goed. Ja. Oké, Erno Eskens, bedankt. We are on the brink of liberty. We demand that our suffering cease. Now is the time for action. Now! The corrupt order will come crashing down. Liberty or death! Liberty or death! Ja, in de zomer van 1819 trokken op een dag meer dan 60.000 mannen, vrouwen en kinderen uit de arbeidersklasse in hun mooiste kleren naar Petersfield in Manchester. Ze kwamen daar voor een vreedzame demonstratie voor democratische hervorming, maar het ontaarde in een bloedbad. En het drama zou bekend komen te staan als The Massacre of Peterloo. En 200 jaar later, nu, is er ook de film Peterloo, die vanaf volgende week ook in Nederland te zien is. Ja, en bij ons historicus en socialismekenner Dennis Bos, en hij heeft de film al bekeken, voor u dus. En Dennis, vertel het maar, wat was je eerste indruk van de film? Mijn eerste indruk was, ik vond het kwam wel binnen. De openingsscène spelen op het slagveld van Waterloo, hè, waar Peterloo volgt. Dus 1815, slag bij Waterloo, en daar val je de film binnen. En dat hakte wel in. Ik vond dat goed gedaan. Ja, en je refereert er al aan, die naam Peterloo is verzonnen als analoog naar Waterloo. Ja, dat speelt zich vier jaar later af. Zomer van 1815 wordt Napoleon verslagen bij Waterloo. Vier jaar later dit bloedbad in Manchester op een groot stadsplein waar opnieuw bloed wordt vergoten, maar dan... Ja. Wordt de arbeidersklasse verslagen. Ja, en de roep om democratie wordt kop ingedrukt met bruut geweld. Ja, precies. En kan je nog wat meer vertellen over die protesten? Want wat eisten ze precies? Waar ging het over? Waar het om gaat is dat de Britse democratie, althans het Britse parlementaire stelsel moet ik zeggen, eigenlijk volkomen verouderd is en daardoor corrupt. Het werkt niet meer. Er zijn allerlei regelingen over het kiesstelsel die niet langer geaccepteerd worden, maar die soms ook compleet absurd zijn. Er zijn kiesdistricten die sinds hun oprichting in zee zijn verdwenen, maar die nog steeds twee members of parliament afvaardigen. En dan zit er nog één boer op het strand die dan het recht heeft om die twee afgevaardigden te kiezen. Aan de andere kant zijn er steden als Manchester, waar 1 miljoen mensen wonen, maar die zijn ontstaan na de inrichting van de kiesdistricten. Dus die sturen 1 afgevaardigde naar het parlement. En nou ja, dat afgezien van het feit nog dat er een census is, dus alleen rijke belastingbetalers of mensen die veel belasting betalen, die hebben dat kiesrecht. En dat zijn er soms een handvol. Kiesrecht is nog. Het kiezen gebeurt niet geheim. Je moet op een podium staan. Dus er is geen volksinvloed. En dat die roep om invloed van het volk op het parlement en de regering, dat is natuurlijk een vrucht van de Franse Revolutie. En die wordt hier geformuleerd. Ja, maar eisen ze dan ook daadwerkelijk algemeen kiesrecht voor iedereen? Nou, voor mannen. Of voor mannen. Ja, oké. Okay. Ja, nee, het moet niet te gek worden. Ja. Maar wat deze film mooi laat zien, is die strijd voor algemeen mannenkiesrecht, dat die ook door vrouwen heel actief gevoerd wordt. Dus het zijn niet alleen mannen die eisen stellen, maar vrouwen organiseren zich ook en ondersteunen deze campagne. Ja, en het loopt uit op een bloedbad. Even heel concreet, hoe komt dat eigenlijk? Wie begint er met schieten? Ja, dat is altijd de klassevijand. Dus altijd? Eigenlijk wel. Dus het is de staat die ingrijpt. En het pijnlijke wat deze film heel mooi laat zien is dat de organisatoren van het protest ook heel doelbewust alle geweld hebben willen vermijden. Het komt in een periode waarin ook gewelddadige oproepen tot hervorming worden gelanceerd. Het volgt op de Franse Revolutie, dus de heersende klasse heeft angst voor onthoofdingen. Bibbert al, ja. Ja. En er zijn ook daadwerkelijk gewelddadige samensweerders die met bommen de revolutie willen organiseren. Maar dit protest, die 60.000 mensen, die worden ook echt gedwongen om al hun stokken en al hun messen thuis te laten, juist om geweld te vermijden. Wacht even, je hoort wat je zegt, hè? Je hoort wat je zegt. Ja, wat dan? Om hun stokken en messen onvermijden thuis te laten. Kijk, dus, als je een beetje verstand hebt, dan ga je zo'n confrontatie met de staat natuurlijk niet met blote handen aan. Maar er zijn hier burgerlijke hervormers, hè, Henry Hunt, een van de hoofdrolspelers, die zegt, nee, wij moeten vreedzaam protesteren, want alleen dan kunnen we geweld vermijden. Nee, en die regering, of de heersen, ja, die is zo bang op dat moment dat er inderdaad van tevoren gepland gewelddadig wordt ingegrepen om het protest de kop in te drukken. Ja, maar die angst eigenlijk die de hogere klassen tonen voor de arbeiders in deze film, want je ziet voortdurend dat ze tegen elkaar eigenlijk zeggen van, nou, we mogen geen duimbreed toegeven, want zodra we dat doen, dan rolt de kop van de koning, dan is het eind zoek. Ja. Is dat een angst die volkomen irrationeel was op dat moment? Of was het ook wel logisch dat zij er zo over dachten? Van, het heeft helemaal geen zin om die arbeiders wat meer invloed te geven, want dan is het einde zoek. Nee, ik denk dat het dat het voor toen een hele reële inschatting was, omdat je die arbeiders, die worden ook echt gezien als een irreëel wild monster. Net zoals we nu naar dieren kijken, willoze, instinctgedreven, potentieel gevaarlijke wezens, zo worden die arbeiders ook gezien. En niet helemaal ten onrechte, die Franse Revolutie is een hele verse herinnering. Die slag bij Waterloo rekende af met die revolutie. Maar ja, in Parijs was dus duidelijk geworden dat als je dat volk niet in toom houdt, dat het heel verkeerd af kan lopen voor de elite. Ja, en wat ik ook wel mooi vond om te zien in de film, of frappant, is dat de ironie wil dat dezelfde Britse generaal die de Engelsen bij de oorlog tegen Napoleon naar de overwinning leidde, een nationale held, zou je kunnen zeggen. Mm. Bij Peterloo dan de vijand van het volk wordt. En de opdracht geeft om zo hard op te treden, ja, tegen de protestanten, tegen de demonstranten. Wat zegt dat over die mannen? Wat zegt dat over Engeland? Ja, dat zegt vooral natuurlijk dat zo'n leger wat in Waterloo de nationale belangen verdedigt niet zoveel te maken heeft met de belangen van het volk. En dat wordt in de film heel mooi gespiegeld, want die openingsscène op het veld van Waterloo, daar zie je een Britse soldaat zeg maar een posttraumatisch stresssyndroom oplopen, hè, om het even anachronistisch te zeggen. De jongen die komt helemaal verdwaasd thuis in een Manchester arbeidersgezin. En aan het slot van de film wordt deze jongen doodgestoken tijdens die cavaleriecharge. Dus hij heeft eerst mogen bloeden bij Waterloo en dan als dank wordt hij bij Peterloo wordt hij vermoord door dezelfde staat die hem naar Waterloo bracht. Dus dat, nou ja, dat wel echt uit het marxistische boekje dit, hè? Dit soort. Het is wel van dik hout, toch? Ja. Uit het maar goed, boekje, dat is natuurlijk een filmische ingreep. Hoe erg was het? Hoeveel doden, hoeveel gewonden de dag na het bloedblad, hoe erg was het? Ja, er zijn in ieder geval 10 doden gevallen. En vergeleken met Waterloo is dat dus helemaal niks. Maar het maakte wel een enorme indruk. Wij trokken allemaal een beetje gezichten van, nou, is daar al die drukte om? Maar goed, 10 is natuurlijk 10 te veel. Ja, wat daarbij komt, is dat bij deze manifestatie, er kwam een landelijk gerenommeerde spreker, hè, die Henry Hunt, een reformer. Dus er kwamen ook heel veel journalisten. En Manchester is, nou ja, dat is echt een achterlijke negorij. Daar komt een fatsoenlijk mens niet. Maar voor deze bijeenkomst kwamen de journalisten van de Times uit Londen, de grote kranten van Engeland, die stonden op dat podium en die zagen dus wat er gebeurde. Die zagen hoe er een vreedzaam bijeenstaande massa moedwillig door gewapende eenheden uiteen werd gejaagd. En daarom, dat Peterloo is de volgende dag al de catchphrase. Dus dat is door de journalisten bedacht. Die hebben dat in zekere zin. Dat laat de film ook zien. Als iedereen dood is en dat veld is leeg, dan lopen de 2 journalisten over dat veld en die zeggen, nou, dit is wel een slagveld. Ja. Het lijkt Waterloo wel hier op Petersfield. En dan zegt die andere journalist heel schroom, it's Peterloo. It's the massacre of Peterloo. Mm. Nou ja, en dat komt dan de volgende dag in de krant. Ja. En wat ik ook wel op, ja, de macht van media. Zit er al. Abdel, toen al. maar wat wel opvallend is, want die journalisten die worden eerst gepresenteerd als van god, oh, er komt een journalist van de Times en die wil ook op het podium staan en er dichtbij zijn. Nou ja, het is een heel conservatieve man, dus we moeten het eigenlijk niet willen, maar goed, laat hem maar toe. En dan verandert hij dus 180 graden van mening. Ja. Is dat, zegt dat ook iets over hoe mensen toen door Peterloo van mening zijn veranderd over die arbeidersklasse? Dat is wel een hele mooie vraag, want het stond de volgende dag in de krant en nog een week later was iedereen het vergeten, behalve dan de familie van de 10 doden en de andere 60.000 arbeiders. Dus het is een schandaal, maar het heeft geen enkel effect. Nee, want dat is wel wat, waar ik ook aan moest denken, als je denkt aan die, ik had hier nog nooit van gehoord bijvoorbeeld, terwijl ik een klein beetje weet van de geschiedenis van het socialisme. En ik denk dat meer mensen dit niet weten. Dus is dit nou een privéhobby van de filmmaker? Nee, ik denk dat hij dit oppakt? Of is het in de Britse geschiedenis, telt het nog mee? Ik denk onder Britse labor historians en vroeger onder een brede linkse beweging, dat het wel degelijk in Groot-Brittannië bekend was. Het is overigens geen socialistische geschiedenis, hè. Dit is echt nog een burgerlijk-democratische beweging waar heel veel arbeiders achter. Maar als goed marxistisch ooit geschoold, weten wij allemaal dat aan de socialistische revolutie gaat de burgerlijke democratie zo vooraf. Ja, en dat is dan een permanente revolutie, Jost. Ja. Nou ja, misschien tot slot. Wat vond je van de film als film? Is het een aanrader? Ja, dat heb ik dus lang over na zitten denken. Ik heb er ontzettend van genoten, maar ik ga niemand aanraden om hier zijn geld aan uit te geven, want het is denk ik een beetje saai. Het is echt een geschiedenisverhaal waar denk ik een Brits publiek heel veel meer plezier aan kan beleven dan een Nederlands publiek zonder voorkennis. Want het zijn ook een beetje kartonnen figuren, moet ik zeggen. De Prince Regent is een volkomen gedegenereerd inteelt product. En nou, dat klopt wel, maar de manier waarop het in beeld wordt gebracht is niet, ja, dat heeft weinig diepgang. En die arbeiders, als ze daar staan en dan blijkt dat iemand zijn brood is vergeten thuis, dus wat doet een arbeidersmoeder dan? Die deelt haar brood met een vreemdeling naast haar. Dat is allemaal heel erg verantwoord. En ik vind het, als je dat geld voor de bioscoop uitspaart, kun je op boekwinkeltje.nl kun je E.P. Thompson, The Making of the English Working Class, kopen voor evenveel geld. En dan heb je veel meer. Ja, ja. Maar dat is een mooi boek. Maar ik kan me toch voorstellen dat als je gewoon even iets wilt proeven van hoe het ooit geweest zou kunnen zijn, dat die film toch wel enigszins de moeite waard is. Dus laten we toch een beetje positief proberen af te Het is een proletarisch kostuumdrama. Nou, lekker toch? Ja, ook. Oké, goed. Dennis Bossen, dank voor je toelichting. En de film Peterloo, voor wie er nog steeds naartoe wil, is vanaf donderdag 28 februari te zien in de bioscoop. Column van Abdelkader Benami. Er was een tijd dat het Westen de islamitische wereld als een superieure beschaving zag. De aanwezigheid van het Ottomaanse Rijk in Oost-Europa zorgde voor militaire en diplomatieke spanningen. Het zorgde ook voor culturele uitwisseling. Muziekmaker Wolfgang Amadeus Mozart hoorde de ritmische muziek van de Janitsaren blaaskapel, die de Ottomaanse militaire troepen begeleidde. Het inspireerde Mozart tot zijn beroemde Ronda alla Turco. Wilt u deze oorworm horen, spoedt u dan naar een centraal station met een slecht afgestemde piano. Maar het absolute hoogtepunt van die tijd zijn natuurlijk de verhalen van Duizend en Eén Nacht. De meeslepende Shahrazade, Ali Baba en de 40 rovers, Aladdin en de wonderlamp. Deze verhalen zijn wereldliteratuur geworden en een verdienmodel voor Hollywood. De man die de verhalen van Shahrazade naar het Westen bracht was de Fransman Antoine Galland. De Franse overheid stuurde hem naar Istanbul om theologische traktaten te verzamelen, maar hij kwam thuis met een dik pak exotische sprookjes. De eerste Europese vertaling in het Frans in 1704 brengt heel Europa in oosterse sferen. Men schreeuwt om meer moslimverhalen. Galland was echter door zijn verhalen heen. Hij stond droog. Gelukkig was daar de Syrische monnik Diab Hanna die Parijs aandeed en Galland ontmoette. De Syrische monnik bleek prachtige verhalen bij zich te hebben, waaronder het verhaal van Aladdin en de wonderlamp, binnenkort bij u in de bioscoop. In Nederland zag ik voor het eerst de wereld van Duizend en Eén Nacht in de Efteling. In het Sprookjesbos vloog de vliegende fakir over mijn hoofd. Magisch gewoon. Maar ik dacht ook, zo'n tapijt hebben we ook. Sommige klasgenoten vonden dat de fakir wel erg veel op mijn vader leek. Wat ik toen niet wist, was dat de bedenker van het Sprookjesbos, de tekenaar Anton Pieck, inspiratie voor de vliegende fakir in mijn geboorteland Marokko had gevonden. In 1937 kwam Anton Pieck in de havenstad Tanger aan land en begon meteen te tekenen. Hij reisde door naar Fez en Marrakesh, Meknes en Rabat. Met mappen vol tekeningen trok hij terug naar huis. In 1943 komt het eerste deel van de Nederlandse vertaling van de Duizend en Eén Nacht uit, met illustraties van Anton Pieck. In 1954 verschijnt het laatste deel, een monumentale prestatie. Een paar jaar later komen de eerste Marokkaanse gastarbeiders naar Nederland. Zo ziet u maar, de werkelijkheid volgt de kunst. Anton Pieck bracht de beelden van Marokko, sterk geromantiseerd, maar soms ook charmant accuraat, naar Nederland. Hadden die klasgenoten toch gelijk? Die fakir leek meer op mijn vader dan ik had kunnen bevroeden. Misschien heeft Anton Pieck in Marokko mijn overgrootvader getekend. Misschien. Prachtig, Abdel, dank voor je column. En ik begrijp dat je binnenkort de planken opgaat met een solo-show waarin nog meer over Anton Pieck wordt verteld. Ja, klopt. Ja. De Duizend en Eén Nacht is een fascinatie voor mij. En die is eigenlijk begonnen in het Sprookjesbos, toen ik als kind naar de Efteling ging en de vliegende fakir zag. En eigenlijk daar voor het eerst iets zag van de Oosterse cultuur, mijn cultuur. En dat vliegende tapijt komt uit de Duizend en Eén Nacht. Anton Pieck is ook echt in Marokko geweest in 1937. En heeft zich laten inspireren door het land. En die beelden, die beeldkracht van Anton Pieck komt dan weer terug in dat Sprookjesbos. Ja, Abdel, de Efteling, ik schat in dat dat een jaar of 40, 35 geleden is dat jij er was. Klopt, toen klopt, was de Python er al. Die was er toen ook al, ja. En ben jij erin gegaan? Daar ben ik ook in gegaan, juist. Ja. Daar heb ik dan niks van onthouden. Maar van die vliegende vaker, dat heb ik nooit meer vergeten. En dat is de basis geworden voor de theatervoorstelling die ik nu aan het maken ben. Oké, en hoe heet die voorstelling en vanaf waar en wanneer? Kali van Nederland, 12 maart première in de Kleine Comedie. 1 maart meeste try-out in Theater Oostblok in Amsterdam-Oost. Alles gaat naar het oosten. En het najaar ga ik door het hele land. Oké, bedankt. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja, wie wil begrijpen wat IS, Mohammed, Bouyeri, Osama Bin Laden en andere moslimterroristen drijft, die zou er goed aan doen het werk van de 13e eeuwse rechtsgeleerde Ibn Taymiyyah te lezen. Aldus schrijft Arabist Machteld Allan, wiens vertaling van een van Ibn Taymiyyah's geschriften onlangs verscheen onder de titel Bid, Vecht en Heers. Ja, en Machteld Allan is te gast. Ze zit hier tegenover ons. Machteld, goedemorgen. Bij jouw boek is het voor het eerst dat er een Nederlandse vertaling is van het werk van deze middeleeuwse rechtsgeleerde. Jij hebt dat vertaald. Ja. En was dat vanuit de gedachte, deze man heeft een tekst geschreven die toch veel narigheid veroorzaakt als het gaat om terrorisme. Was het de gedachte, ken u vijand, dat je het ging vertalen? Nee, niet speciaal. Ik begon ermee omdat ik het als basismateriaal voor mijn proefschrift wilde gebruiken. En al vertalende kroop ik steeds maar dieper onder de huid van deze meneer. En het werd wat mij betreft steeds meer de moeite waard om het als apart geschrift uit te brengen. Dus ook omdat het een beeld geeft van de werkingen van de islam. Hè? Dus niet speciaal van het salafisme of IS, maar hoe de islam werkt. Ja, en, ga door, sorry. Nou ja, de islam is een beetje het domein van rechtsgeleerden. En wie de islam wil leren kennen, die weet eigenlijk niet zo goed waar die terecht moet. Hè? Ja, je kunt de Koran wel gaan lezen, maar dan weet je eigenlijk nog niks. Want je weet helemaal niet hoe de Koran gelezen wordt. En de rechtsgeleerden die maken eigenlijk uit wat de orthodoxie is. En ja, om een beetje een beeld te krijgen van hoe dat in zijn werk gaat, dus hoe men de oerteksten gebruikt om tot gedragsregels te komen in het heden. Dus de orthodoxie vasten. Moet je een rechtsgeleerde lezen. Ja, en dit is, dus en dit een is hele, een rechtsgeleerde. Een hele belangrijke rechtsgeleerde. Vlieg vaak hier, maar zou ik kunnen zeggen. Ja. Maar een hele belangrijke rechtsgeleerde dus. En ik meen dat jij dus ergens toch ook wel zegt, een man die tekst heeft geschreven waarop terroristen, fundamentalistische terroristen, zich beroepen. Kun je een paar voorbeelden geven van waar we dan aan moeten denken als het om die teksten gaat? Nou, wat belangrijk is, wat alle rechtsgeleerden schrijven, zijn fatwa's. En in zijn tijd vaardigde hij een fatwa uit die het mogelijk maakte om oorlog, jihad, te voeren tegen de Mongolen, die toen bezig waren met een enorme veroveringstocht. Hè. Dat was een beetje vreemd, want de Mongolen waren zo halverwege Bagdad overgegaan tot de islam. En je kan natuurlijk niet die haat voeren tegen moslims. En toen zeiden ja, maar dit zijn eigenlijk geen echte moslims. Of althans hun leiderschap. Omdat zij de sharia niet invoeren in de door hun veroverde gebieden. Dus toen zeiden ja, nou ja, goed, omdat ze dat, en ook om andere oorzaken, dat zij hun voorouders nog aanbaden en dat soort on-islamitische praktijken toelieten. En toen zeiden nou ja, goed, sultan, je mag oorlog voeren tegen de Mongolen, jihad voeren tegen de Mongolen, omdat zij nalaten de sharia in te voeren. Dan zie je ook meteen hoe belangrijk dat is, die sharia. Want zonder sharia geen islamitische staat. Maar dat is het idee. Terroristen nu die zien daarin dus een soort rechtvaardiging of een soort vrijbrief van hun eigen jihad. De moord op Sadat is gebeurd met deze anti-Mongoolse fatwa Sadat, in de hand. President van Egypte, na Nasser, voor alle duidelijkheid. Ja. Maar dit zijn anti-Mongoolse fatwa's. Want IS is doordenkende hierover. IS is eigenlijk niet een erfgenaam van Ibn Taymiyyah. Omdat Ibn Taymiyyah zegt, er moet al een vreedzame politieke eenheid zijn van waaruit je jihad voert. Je moet niet een staat stichten van en voor jihadis. Het is een volledige maatschappij van waaruit je de jihad kan uitvaardigen. Dus eigenlijk is een geleidelijke islamisering, niet zoals de IS doet vanuit de revolutie, is eigenlijk wat hij voorstaat. Dus hij zegt tegen de heerser, je doet het prima, uitstekend, want je hebt de macht al. Maar nou moet je alleen nog de sharia invoeren. Een stap verder. Ja. Maar je beschrijft hem in het voorwoord van je boek ook met... vergelijk je met Machiavelli. Ja. Hij levert dus ook echt advies aan de sultan. Hij wordt gevraagd om advies te leveren over hoe hij de staat moet inrichten. Moeten we het zo zien? Ja. Ja, hij richt zich eigenlijk tot drie publieken. Je hebt de eerste sultan, die moet natuurlijk goed luisteren naar wat de rechtsgeleerde zegt. En dan heeft hij de gewone man als publiek. Dat kun je ook merken, doordat hij in zijn fatwa eigenlijk volksverhalen invoegde, allerlei voorbeelden. Daarom is het ook. Het is gewoon een leuke fatwa, zal ik maar zeggen. Het is een leuke fatwa. Nou, ga eens door. Je moet niet vergeten, een fatwa is geen doodvonnis of zo. Hè. Wij denken dat vanwege de rust die afweer. Fatwa is gewoon een advies van een rechtsgeleerde aan iemand die om dat advies vraagt. Nou, schrijft Ibn Taymiyyah deze fatwa ongevraagd. Hij zegt dat Allah zelf hem de opdracht heeft gegeven. Leuke fatwa. Hij richt zich ook tot een ongeletterd publiek. Dat maakt het zo aardig om te lezen. En hij richt zich tot zijn eigen peers. Ja, ik heb wel een beetje lastig. Ik merk op het moment dat jij zegt het was een leuke fatwa. En tegelijkertijd is die fatwa inspiratiebron wellicht voor huidige terroristen. Dan denk ik, hoe kan dat samen? Nou ja, het feit dat die gelezen wordt. Hè? Ja, leuk. Ik bedoel, leuk leesbaar. Leuk, het is fijn. Een fatwa is normaal gesproken heel saai. Het is gewoon een advies. Je komt met een bepaalde. Dus inhoudelijk is het gevaarlijk? Of misschien tegen bepaalde dingen tegen dat je wat staat er in? Gaat die en die doden of wat nee, maakt wat is de inhoud waardoor het zo explosief is? Ja. Als het ook nog leuk is opgeschreven. Nou kijk, een fatwa is eigenlijk een advies over één zaak. Dus je komt bij een mufti, een geleerde, een rechtsgeleerde, en dan vraag je: is het geoorloofd om mijn wenkbrauwen te scheren? Nou, die mufti die gaat kijken in de Koran of daar iets over staat. Hij gaat kijken in de verhalen over de profeet of daar iets staat. En dan zo komt hij al redenerend. Dat is net iets als, mag ik vrijdag vlees eten als katholiek? Ja, dan nee. Maar het gaat natuurlijk hier om. Maar dit is een heel politiek-filosofisch betoog. Ja. Ja. Hier is de vraag eigenlijk van hoe ziet de ideale staat eruit? En het antwoord is, het is een islamitische staat. En ja. Nou, hoe kom je tot een islamitische staat? Dat zegt hij eigenlijk. En hij beredeneert dat door allemaal fatwa's als het ware op een rijtje te zetten en dan samen een volledig politiek-filosofisch betoog te schrijven. Ja, maar sorry. Moet ik nou goed begrijpen dat we hier een verzameling fatwa's hebben van bij wijze van spreken, de eerste is je mag je wenkbrauwen knippen. Nou, die staan er net niet in. En de laatste is als het ware ga heen en dood ongelovigen. Ik probeer te snappen wat nou het explosieve van deze fatwa is. Wat maakt dat terroristen nu zich hierop baseren? En dat heb ik eindelijk nog niet helemaal gehoord. Waar zijn terroristen op uit? Daar moet je eigenlijk van. Die terroristen zijn niet uit per se op het doden van mensen. Het doden van mensen is slechts een middel om een politieke eenheid te stichten waarin de sharia de baas is. En dat kan door schrik aan te jagen. Dat staat ook in de Koran van jaag ze schrik aan. Zodat ze misschien wat makkelijker overgaan tot het invoeren van de sharia. Het maakt dus deel uit eigenlijk van die ideale staat die zij willen scheppen. En ze vinden onder andere in die fatwa's vinden ze onder andere de rechtvaardiging van het gebruiken van geweld. Ja. Dat zien ze als een onderdeel daarvan. Absoluut. Ja. En aangezien Ibn Taymiyyah zich baseert op de Koran, kun je ook zeggen, dit wordt direct gevonden in die rechtvaardiging voor het gebruik van geweld om uiteindelijk tot een doel te komen. Daarom hou ik ook niet zo erg van de term jihadisme. Jihad is niet het doel. Het doel is de invoering van Allahs wet. Jihad is een middel om tot het doel te komen. Een middel om tot het doel te komen. En wat toch interessant is, ik begrijp dat hij pas recentelijk weer herontdekt is, zullen we maar zeggen. Hij is eigenlijk pas begin 20e eeuw, eind 19e eeuw herontdekt nadat hij zes eeuwen eigenlijk niet is gelezen bijna. Ja. Hoe zit dat? Nou ja, hij is wel men is met hem wel blijven lezen, maar hij maakt deel uit van de kleinste rechtsschool. En in de rechtsschool, elke rechtsschool is gewend om zijn eigen juristen te lezen. En ja, dat Ibn Taymiyyah was ongelukkigerwijs een hanbaliet. En een hanbalieten worden niet zo graag gelezen door andere rechtsschool. Je begrijpt dat wij hier niets van begrijpen, hè? Wat een hanbaliet is. Dat nou, dat doet, het doet er. Laat, okay, laat dat goed. Even staan. Ja. Dat even staan. Dat is voor de fijnproever. Er zijn twee bloedlijnen vanaf Ibn Taymiyyah uit de middeleeuwen naar het moderne salafisme. De ene bloedlijn verloopt via het wahhabisme, dat is vanaf de 18e eeuw. En de andere bloedlijn verloopt via de moslimbroeders, de Egyptische moslimbroeders, vanaf eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. En waarom zijn ze hem dan toen gaan lezen? Want ik begrijp dat hij in Egypte min of meer is herontdekt. Toen speelde dat soort vragen van hoe moeten we ons land inrichten? En daarvoor was het toen ook al inspiratiebron? Tegen het einde van de 19e eeuw heel duidelijk dat de islam een beetje op zijn retour was. Hè? En ja, als je een religieus mens bent, dan denk je, ja, maar ik ben toch een vrome moslim. Hoe kan het dat Allah mij zo laat zitten? En men zocht het in de kwaliteit van de islam, zou je kunnen zeggen. Eind 19e eeuw. Dus niet in de macht van de overheerser, maar met het idee van ja, Allah is met vrome man. En toch lijkt Allah ons nu verlaten te hebben. Ja. Dus we moeten terug naar de basis van ons geloof. En dan kijken waar het mis is gegaan. Dus ja. En je noemde al, denk ik, Egypte niet ten onrechte. Want dat is natuurlijk een van die gebieden geweest waar dat terrorisme ontstaan is. Want het huidige terrorisme is zeer schuldig. Of noem je dat verantwoordingsschuldig. Dat is voor een groot deel begonnen in het Egypte van Nasser en Sadat en daarvoor. Ja. Omdat dat een te moderne staat werd en te ongelovig, en dat heeft allemaal dat in de hand gewerkt, toch? Ja, ja, zeker. Er zijn moderne salafisten, Said Qutb bijvoorbeeld, die ergerden zich dood aan alle modernismen en zedeloosheid. En greep daar ook voor naar Ibn Taymiyyah. Ja. En toch nog even naar de fundamentalisten die hem nu lezen, zoals Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Ja. Die heeft ook in de rechtszaal, geloof ik, gezegd dat hij echt, nou ja, dat hij geïnspireerd is door hem, of hoe je dat ook moet noemen. Ja. Hij heeft de teksten van Ibn Taymiyyah aangehaald. Maar hoe zit dat eigenlijk? Want dat was, als ik het goed begrijp, een havis die nauwelijks Arabisch sprak. Dus hoe kwam je bij die tekst? Jouw vertaling was er nog niet. Nee, inderdaad. Nou, kijk, hij heeft natuurlijk een tijdje onder curatele gestaan van een goeroe. En deze goeroe heeft hem ongetwijfeld Ibn Taymiyyah toegediend. En lazen ze hem dan goed? Of is het dan misschien ook wel zo dat Ibn Taymiyyah nu gebruikt wordt door bepaalde mensen om iets te rechtvaardigen? Ja, het is een beetje welke fatwa je leest. In dit boek wordt alleen geschetst hoe je eigenlijk op een rustige manier een islamitische staat gaat inrichten. Maar dit zijn ongeduldige jongens geweest. Hè? En dus die moesten we wat harder zoeken. En er zijn natuurlijk allerlei fatwa's waarin wordt gezegd. Maar dat is niet alleen voorbehouden aan Ibn Taymiyyah. Iedereen die de profeet beledigt of belachelijk maakt, die mag gedood worden. En Bouyeri heeft een fatwa gevonden waarin dat van Ibn Taymiyyah, waarin dat mag. Het is natuurlijk voor een deel het probleem van het internet, waar heel veel gegraaid en bij elkaar gegraaid wordt wat je uitkomt, en de rest laat je zitten. Magdat Allen, bedankt. We hopen dat jouw boek bijdraagt aan een beter begrip wat de islam is en wat de gevaarlijke en misschien wat de kanten er überhaupt van zijn, met of zonder gevaarlijk. Dus het ligt gewoon in de winkel. Ja, zeker. Er zit een enorme inleiding bij. Geschreven. Ja. Want ik ga dat boek zeker lezen. Goed, 35 pagina's inleiding. En een enorm notenapparaat. Goed. Vanochtend alweer één lezer gewonnen. Dankjewel. Oké, door naar het volgende religieuze onderwerp. Want het was deze week weer eens een week vol treurig katholiek nieuws. Dinsdag lekte uit dat het Vaticaan een geheim protocol kent voor priesters die vader worden. Vandaag wordt in Rome een vierdaagse conferentie over seksueel misbruik afgesloten. En aan het begin van deze week kwam het boek Sodoma uit, over het Vaticaan als een soort verborgen homoparadijs. Ja, en over dat boek en de kerk als homokerk praten we met Vaticaan-watcher en journalist voor Trouw, Stijn Vens, en we hopen van hem te horen hoe het zit met dat boek, waarvan de auteur zelf zegt dat het de weefout in de katholieke kerk openbaart. Stijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij zit nu in Rome, en als ik het goed heb, is net de mis, of voor een deel, misschien al wel helemaal afgesloten, de mis ter afsluiting, want er is ook een vierdaagse conferentie over kindermisbruik in de seksueel misbruik in de katholieke kerk gaande. Die is vandaag afgesloten. Heeft de paus al een krachtig mea culpa laten horen? Nou, die paus is nu op dit moment bezig met zijn slottoespraak. Dus daar zit ik middenin. En wat hij in ieder geval al gezegd heeft, is dat volgens hem deze conferentie aan de deelnemers althans de grootte en de zwaarte van deze crisis heeft duidelijk gemaakt. En dat was ook een van zijn doelen van tevoren, om al die bisschoppen en kardinalen uit de hele wereld ervan te doen doordringen dat het menens is, dat het een hele grote crisis is en dat er wat gedaan moet worden. Maar welke concrete maatregelen hij voorstelt en of hij dat überhaupt doet, dat weten we nog niet. Dus er is vier dagen gepraat door allemaal mannen op leeftijd over een probleem van seksueel misbruik, en na die vier dagen zijn er nog geen concrete maatregelen. Nou, dat weten we nog niet. De katholieke kerk zit zo in elkaar dat zo'n conferentie kan van allerlei interessante ideeën te berde brengen. Er kunnen van allerlei mensen iets zeggen, maar zo'n paus is in staat om in 12 minuten, en dat is hij nu aan het doen, zo'n conferentie geheel te doen kantelen. Maar of hij dat doet, dat weten we nog niet, want hij is pas net begonnen met zijn toespraak. Dus we bellen je eigenlijk op het moment dat je wilt zitten luisteren naar de paus. Nou, eigenlijk bel ik voorkomen op het verkeerde moment. Ja. Maar even nog, mijnerzijds, ik heb altijd het gevoel hierbij dat het klimaatprobleem eerder zal zijn opgelost dan het probleem van seksueel misbruik. Of hoe schat jij het in? Nou, daar durf ik geen uitspraken over te doen, omdat ik niet zoveel van het klimaat weet. Maar beide hebben te maken met de menselijke natuur en die laat zich vaak niet temmen. Ja, en laten we dan naar het boek Sodoma, het geheim van het Vaticaan gaan, geschreven door een Franse socioloog. Het verscheen deze week tegelijkertijd over de hele wereld eigenlijk. Amerika, Italië, Zuid-Amerika, ook Nederland. Alsof het de nieuwste Dan Brown is. Wie is die schrijver en wat maakt het boek zo explosief? Nou, Frederik Martel is een socioloog, een Franse socioloog, schrijver en journalist. Zelf ook homo, niet onbelangrijk in dit verband. Hij heeft al een tiental andere boeken geschreven, maar die verbleken bij de aandacht en ik denk ook de verkoopcijfers van dit boek, dat inderdaad toch al een bom is onder het Vaticaan. Want een van de dingen die hij beweert is dat 4 op de 5 priesters in het Vaticaan homo is. Actief of passief? Ja, want hij schrijft dus inderdaad, hij gebruikt ook termen die volgens hem in het Vaticaan worden gebezigd. Sacristienichten en liturgie-queens. Ja. Hoe heeft hij dat eigenlijk uitgezocht? Het is een socioloog. Kunnen we dit soort cijfers geheel vertrouwen? Hij heeft daar echt lopen tellen? Nou ja, dat als je het boek leest, en het lastige voor de lezer is, het bevat geen index. Dus heel veel mensen hier in Rome die willen natuurlijk graag weten of hun kardinaal of de bisschop in dat boek staat. Ja, en of ze er zelf in staan. Ja, en of ze er zelf in staan. Maar je moet het hele boek lezen. En als je dan zou gaan tellen, dan zou hij wel eens gelijk kunnen hebben. Maar het probleem is dat hij voor de cijfers die hij geeft, 4 op de 5 priesters is homo, de helft van het kardinale college zou ook van de parochie zijn, hè, zoals hier, dat is Vaticaans voor homo. Daar komt hij eigenlijk met geen enkele fundering. Het is een beetje gissen. Maar dat hangt ook deels samen met de aard van het onderwerp en die enorme gesloten cultuur die het Vaticaan is. En nog, als je hier in het Vaticaan komt werken, hoef je nog altijd geen formulier in te vullen of je nou homo of hetero bent. Ja, en dan kan je ook nog liegen. Ja, maar even voor de helderheid. Ik meen dat hij in het boek dat de belangrijkste bron is. Hij heeft een heel netwerk opgebouwd van informanten. Hij praat met kardinalen, bisschoppen en alle lagere geestelijke, of al een aantal lagere geestelijke. En dat netwerk is eigenlijk allemaal van hearsay. Hè? Dus het is niet uit de lucht geplukt of zo. Zijn bewering dat het is niet uit de lucht geplukt, maar er is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing. En het boek bevat wel heel veel suggestie, vermoedens, omdraaien. Dus, en het aantal mensen dat daadwerkelijk on the record gaat, is nog aanzienlijk. Maar vaak, ja, wat hij bijvoorbeeld doet, hij bouwt een hele ontmoeting op. Ik ga nu naar die en die, dat is een heel belangrijk iemand. En dan zit hij bij die kardinaal of bisschop. Ja, en dan gaat het eigenlijk over koekjes en kalfjes. De mensen die daadwerkelijk on the record gaan over homoseksueel verkeer in en rond het Vaticaan. Dat zijn er een paar. Maar als we die moeten geloven, dan leiden veel van die prelaten inderdaad een dubbel leven. En lopen daar meer homo's rond dan bij die vrolijke botenparade in Amsterdam. Ja, want hij schrijft in het boek, heeft ook die term voor, in het Vaticaan heerst de code van de kast. Dus je moet in de kast blijven, er niet uitkomen in het openbaar. Dan mag je gewoon homo zijn binnen de katholieke kerk en in Rome. Dat is zijn stelling. Maar het gaat allemaal nog een stukje verder. En dat is misschien het belangrijkste deel van het boek, als ik het goed begrijp. Want je bent homo, dat wordt getolereerd. Maar tegelijkertijd is er een soort dekmantel van homofobie. Hoe is dat met elkaar te rijmen? Nou ja, kijk, wat hij eigenlijk beweert, hoe homofober, ik weet niet of dat goed Nederlands is, maar hoe homofober de kardinaal, des te groter de kans dat hij zelf een actief homoseksueel leven leidt. He, en wat dat heeft Henk Krol, toen hij nog de Gaykrant bestierde, mij wel eens uitgelegd dat bijvoorbeeld poterammers die homo's in elkaar staan, zijn vaak zelf homo. En die hopen eigenlijk dat als ze nou eenmaal een andere homo in elkaar slaan, dat het bij hen zelf ook weggaat. Want veel van die praten vinden het helemaal niet fijn dat ze homo zijn. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat er in het Vaticaan plaatsvindt, die homofobie, is een soort van verbale poterammerij. Als ik nou maar vaak genoeg zeg dat homo's niet deugen, dan gaat het met mij misschien wel over. Maar echt logisch. Ik bedoel, je kan er een soort achterwaartse logica aan vastplakken, maar je zou toch net zo goed kunnen zeggen, het feit dat er heel veel homo's zijn, dat zou leiden tot een meer homovriendelijke kerk. Dit is toch niet onontkoombaar dat als er veel homo's zijn, dat het dan juist tot homofobie leidt? Nou ja, het probleem is namelijk dat de leer van de katholieke kerk zegt dat je respect moet hebben voor homo's, maar dat homoseksuele daden intrinsiek ongeordend zijn tegen de natuur van God. En dat is het probleem met heel veel van die prelaten, dat ze nog misschien wel kunnen accepteren dat ze zelf homo zijn, maar dat velen het ook in praktijk brengen. Ja, dan ontstaat er toch een rare wereld. En wat ook, en in die zin legt Martel ook het verband met het misbruiksschandaal. Hij zegt, ja, als bisschoppen homoseksuele contacten hebben, en op het moment dat een van hun eigen priesters aan een kind gaat zitten, dan kan hij daar moeilijk wat van zeggen. Want hij heeft kans om zelf gechanteerd te worden. Want al die priesters weten dat hun bisschop ook het niet zo nauw neemt met de leer van de kerk. Ook onkuisheid bedrijft. Dus dat zorgt voor een enorm grijs tussengebied of roze tussengebied en een eigenlijk gecorrumpeerd systeem. En dat is eigenlijk de aanklacht die Martel doet. Ja, nee, want als je naar die Romeinse of Roomse kerk kijkt, de schizofrenie is daar misschien wel een kwaliteit van. Hè? Dus de ene hand weet niet wat de andere doet en omgekeerd, daar zijn katholieken heel goed in. Speelt dat hier ook een rol? Dat je bent dus dat je als ware zegt, wij zijn stiekem homo en de rest van de wereld mag niet zijn, waardoor je eigen homo zijn en het nog wordt gelegitimeerd op een of andere rare wijze. Er zit iets raars in. Nou ja, er zit zeker iets raars in. En laten we zeggen, zacht uitgedrukt. Maar het is ook het probleem dat een kerk die al decennia, eeuwenlang zegt hoe de gelovigen zich in de slaapkamer moet gedragen, nu blijkt dat ze het zelf, hè, als we Martel moeten geloven, niet zo nauw nemen met al diezelfde richtlijnen. De geloofwaardigheid van de kerk op het gebied van seksualiteit is natuurlijk volledig weg. Ik zou bijna zeggen, de katholieke kerk moet het moreel faillissement aanvragen. Nou, dat is dus. En dat, hè, want op een gegeven moment, dit boek, na 400 bladzijden heb je het al gehad met al die pikante details. Maar hij legt natuurlijk wel de vinger op de zere plek, dat het moreel gezag van de katholieke kerk op deze manier naar de Filistijnen gaat. Ja, maar hij toch nog eventjes laten we de geschiedenis induiken. Want hoe is dat nou eigenlijk zo gekomen? Dat legt hij toch ook een beetje uit. Er was op een gegeven moment, de katholieke kerk was ook een heel veilig en prettig toevluchtsoord voor veel homoseksuele mannen. Kan je daar iets over vertellen? Ja, en kijk, als we kijken naar de jaren 60, hè, toen waren nog heel veel priesters heteroseksueel. Toen was er sprake van dat verplichte priestercelibaat werd opgegeven. Dus ze bleven nog even. Toen dat niet doorging, zijn ze massaal weggegaan. Dus zowel de hetero's zijn vertrokken? Ja, de hetero's zijn vertrokken, de homo's zijn gebleven. Ja, en wat hij ook schetst, ja, kijk, als je dus als jonge katholiek, je hebt idealen, je afvraagt of je homoseksueel bent of niet, dan is er een prima plek om dat uit te vinden, namelijk het seminarium. Ja. Daar zijn veel gelijkgestemden en zijn ook beeldschone jongens voorradig. Tegelijkertijd moet voor ze heeft die katholieke kerk ook alles in zich wat aantrekkelijk is voor homoseksuelen. De liturgie, de kleding en die oermoeder Maria. Dus dat maakt alles de katholieke kerk een zeer geschikte plek voor homo's om naartoe te gaan. En laten we niet één ding niet vergeten, dat hecht ik toch wel aan om te zeggen. Homoseksuelen zijn vaak fantastische priesters, want niet iedereen maakt er zo'n potje van als die bisschop en kardinalen uit het boek van Martel. Erno Eskens wil wat vragen. Erno. Ja, er is een conferentie gaande over pedoseksualiteit in de Rooms-Katholieke Kerk. En we hebben het de hele tijd over homoseksualiteit. En dat zijn toch totaal verschillende issues, lijkt mij. En homoseksualiteit in de kerk, wie maakt er een probleem van? Ja, de katholieken zelf. Maar dat is voor de buitenwereld in ieder geval helemaal geen probleem. Dus moeten we het wel over die homoseksualiteit hebben? Gaat het niet gewoon over pedoseksualiteit? Waarom hebben we hier geen onderwerp? Nee, maar... Nou ja, Martel is daar ook heel duidelijk in. Hè? Die zin is het ook een boek dat gemakkelijk door orthodoxe katholieken kan worden gebruikt om de homo's van alles de schuld te geven. Laat ik heel duidelijk zijn, er is geen enkel onderzoek dat aanduidt dat als je homo bent, je aan jongens gaat zitten. Hoewel veel traditionele kardinalen ons dat wijs willen maken. Het enige wat Martel doet, en ik denk dat hij daar toch een punt heeft, op het moment dat, hè, dat wat ik al uitleg, op het moment dat je eigen bisschop het met mannen doet, in die zin chantabel is en jij gaat en een van zijn priesters gaat aan kinderen zitten, dan is het moeilijk voor die bisschop om daar wat van te zeggen. Dus eigenlijk die seksuele geheimhouding die er al heerst, wordt eigenlijk door die seksuele roofdieren, zoals Martel ze omschrijft, gebruikt om zich schuil te houden. En ik denk dat hij daar wel een punt heeft. Ja, want het is die verplichte mix van celibaat, van geheimhouding, van inherente hypocrisie als het om seksualiteit gaat, waardoor die stiekem homoseksualiteit versterkt wordt. Dus in die zin zou er een verband kunnen zijn ook. Ja, en kijk, en op de vraag is ook naar dit boek wat nu. Hè, er zijn verschillende mensen die zeggen dat nu wat eigenlijk de katholieke kerk zou moeten hebben is een soort nieuw soort eerlijkheid als het om homoseksualiteit gaat. Hè, dat mensen ervoor uit kunnen komen. En dat zou natuurlijk het beste zijn, maar de vraag is of daarmee die machtscultuur, want hij legt dus duidelijk ook de link tussen homoseksuele activiteit en de machtscultuur, het klericalisme, of daarmee alles is opgelost. Ja. Kunnen we aannemen dat de paus bijvoorbeeld over wat jij nu zegt misschien ook iets gaat zeggen nu dadelijk? Dat het opheffen over het verbod van, of niet het verbod, maar de veroordeling van homoseksualiteit? Nou, dat weet ik niet. Het lijkt mij niet. Want wat je wel merkt aan de deelnemers van de conferentie, ze hebben allemaal het boek nog niet gelezen. Ze willen het ook eigenlijk niet lezen. En als je er een vraag over stelt, lopen ze snel door. Goed. Stijn, dankjewel. Ja, en het boek heet dus Sodoma, het geheim van het Vaticaan. En het is geschreven door Frederik Martel en uitgekomen bij Balans. En dit was het eerste uur van OVT. Straks in het tweede uur onze boekenrubriek met Wim Berkelaar en het verhaal van een zwerfkei met heimwee. NPO Radio 1. De perstribune van deze week. Rick Nieman over zijn tv-serie Langs Romeinse Wegen. Die staat hier de hele dag hier die pasta te maken en maar rollen en de hele tijd om het hoekje kijken of er nog iemand de winkel in komt. Waarin hij door Italië reist. Volgens hem met afstand het mooiste land van Europa. Ik ben echt diep onder de indruk. En Excelsior-trainer Adrie Poldervaart over zijn opvallende carrière-stap. Het is vooral opvallend omdat het nergens anders gebeurt. Tot voor kort was hij bij de Rotterdamse club in dienst als fysiotherapeut. Ik ben die hoofdtrainer en zo zal ik me ook gaan gedragen. Op NPO Radio 1. De perstribune. Zometeen vanaf 12 uur. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen, zoals kinderopvang, rijbewijs, AOW, schoolvakanties en huurwoningen. Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. In